اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد وردت في زيارة عاشوراء: فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گفتگو تھی بار میں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، القائم المهدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی حرکت اور امام حسین علیہ السلام کی حرکت. یہ دونوں حرکت جو ہے ایک حرکت ہے، ایک سکے کے جو دو طرف ہوتے ہیں اس طرح ہے. میسج ایک ہے، مشن ایک ہے، رسالہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، انصار کی صفاتیں بھی ایک ہے. تو انصار کی صفاتیں وہ ہے جو اگر بار میں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار ہو گئے تو ان کے پاس انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی صفاتیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں بار میں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار میں سے بننا ہے تو ہمیں وہ صفاتیں دیکھنی ہوگی جو ان کی صفتیں تھی، اور وہ روایتیں دیکھنی ہوگی جو ہمارے امام مہدی عجل اللہ تعالی کے انصار کے بارے میں آئی ہے، اور یہ دونوں صفتوں کے بیچ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی سائٹ پر ہے، یعنی ہمارا ڈیولپمنٹ کتنا ہے، ہم یعنی بیچ میں ہے یہ دو صفتوں کے یا نہیں بیچ میں نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم بیچ میں ہیں، یعنی ہمارے پاس انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے اور ان کا جو کیریکٹر ہے اور کیریکٹر آف آور امام مہدی عجل اللہ تعالی یہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے امید ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان انصار میں سے شمار کیے جائیں. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا ہے یہ دس راتوں میں وہ کون سی صفتیں ہیں، کون سی صفتیں ہمارے پاس مکمل ہے، اگر مکمل ہے تو، اگر نہیں ہے تو کتنا کمی ہے اس کے اندر، تو اس میں ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا. اور اگر جو ہے بالکل نہیں ہے تو وہ ہمیں جو ہے نا ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں وہ صفاتیں لانی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے، اور یہ میں نے کہا تھا کہ ایک رات کا نہیں ہے جو ہیری پوٹر والی یا جو الادین کی جو ڈنڈی ہوتی ہے جادوگر کی، نہیں یہ پروسیس ہے. تو اس کا مطلب یہ پروسیس کو آگے بڑھتے ہوئے، ڈیولپ ہوتے ہوئے، پرفیکشن کی طرف جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ٹائم لگتا ہے تو ابھی سے شروع ہونا ہے، ہمیں ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے تاکہ جب ہمارے امام آئے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری تیاری جو ہے مکمل ہو چکی ہوگی، اور وہ وقت جو ہے نا ہم لبیک یا مہدی کہے گے تو ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگے، ہم ثابت قدم رہنے والوں میں سے ہوگے. تو ابھی اس کے اندر جو ہے صفتیں کیا، کون سی صفت ہے؟ میں صفتیں بیان کرنے سے پہلے، چند صفتیں تو ہم نے بیان کی تھی پچھلی گفتگو میں، آج صفتیں بیان ہوگی، وہ مزید اس کے اوپر غور فکر ہوگی، تدبر ہوگی، جو پانچ صفتیں میں نے بیان کیا تھا. لیکن وہ بیان کرنے سے پہلے دو مین کرائٹیریا ہے، دو مین کرائٹیریا ہے بلکہ ایک سب سے بڑا کرائٹیریا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ آتا ہے۔ یہ دو کرائیٹیریا، یہ دو چیزیں ہو جائے ہمارے پاس، تو اس صفت کو اپنانا، صفت کو اپنی زندگی میں لانا، صفت کو اپنے نفس میں لانا، اپنے عقل میں لانا، اپنے کردار میں لانا، یہ آسان ہو جائے گا۔ وہ کون سی دو صفتیں ہیں؟ یہ صفت کا ریپیٹیڈلی ذکر کیا گیا ہے، مقرر طور پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے آیتوں میں بھی اور روایتوں میں بھی، انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی، انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں بھی، یہ مقرر طریقے سے۔ وہ دو کیا امپورٹنٹ صفت ہے اگر ہم نٹ شیل میں رکھنا چاہے تو، یہ دو صفتوں کے ساتھ ساتھ تمام صفاتیں جو ہے نا اپنانے میں آئیں گی۔ سب سے بڑی جو صفت ہے صبر۔ صبر کرنے والوں کا بلند درجہ جنت میں، جنت میں عالم کا درجہ اتنا بلند نہیں ہے جتنا اس عالم کا جو صبر کرنے والا عالم ہے۔ اگر عالم صبر نہیں کرتا اور لیکن جو جاہل ہے اور عامی ہے اور معمولی انسان ہے وہ صبر کرتا ہے، اس کا درجہ اس عالم سے زیادہ بلند ہوگا، کیونکہ اس عالم میں صبر نہیں ہے اور اس جاہل میں صبر ہے۔ صبر کا درجہ ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بلند رتبے پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا صبر سب سے زیادہ گہرا ہے، صبر سب سے زیادہ گہرا ہے، اور کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے نا ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا امتحان ہوا، جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان ہوا ہے کوئی بھی انبیاء کا نہیں ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کا امتحان جو ہے وہ امتحان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی اکرم کی زندگی میں انہیں بتایا جاتا ہے ریپیٹڈلی کہ تمہارا لاڈلا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو کی ندیاں بہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، ایسا کوئی بھی نبی ہے جس طرح میرے کو اذیت ملی ہے ایسے کوئی بھی نبی کو اذیت نہیں ملی ہے۔ ہم بولتے یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوتا ہے، آپ کو تو نبی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں تو ہمیں نبی یعقوب علیہ السلام کا امتحان نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی زندگی میں ہم نے نبی یوسف علیہ السلام کا امتحان نہیں دیکھا، آپ کی زندگی میں ہم نے ایسے ایسے انبیاء جو ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کا امتحان نہیں دیکھا۔ یہ سارے امتحانات جو ہے جس تکلیفوں سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا گزرنا ہوا وہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس میں یہاں پر ہمارے علماء کا ایک بیان ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے نا اپنی مصیبت کو برداشت کر لے گا، لیکن اپنے لاڈلے لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت بچنے کی طاقت ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا، وہ مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ نبی اکرم کو زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا لاڈلا بیٹا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں بری طریقے سے شہید ہوگا۔ نبی اکرم کو پڑھی نہیں ہے، نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارے جو بھی کچھ کرے اس کو نہیں، تکلیف ذاتی تکلیف ہے، اللہ کے لیے حاضر ہے لیکن اللہ کے لیے وہ تکلیف برداشت کرنا، آپ خود دیکھ لیں اگر آپ کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، اگر بیٹے بیٹی کو کوئی بھی تکلیف ہوگی آپ کے دل میں کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہوگی اللہ بس انشاءاللہ، اللہ صبر کر لیتے ہیں، ہم صبر کر لیں گے انشاءاللہ، تو نے نصیب میں ہمارا امتحان لکھا ہے صبر کر لیں گے۔ لیکن جب بیٹی یا بیٹے یا لاڈلے انسان یا ماں باپ یا کوئی بھی اتنا پیارا محبوب انسان آپ کی زندگی میں، خدا بچائے آپ کو اور تمام مومنات کو عافیت دے اور تمام کے احبا میں کوئی بھی مصیبت نہیں دے، ہمیں کوئی بھی غم نہیں دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے، لیکن جب بھی بیٹی خدا نخواستہ ہے بیٹے پر کوئی غمناک حالت آ جاتی ہے، ہمارے ذاتی غم سے زیادہ غمناک ہو جاتی وہ، تو آپ دیکھیں صحیح ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی یا ایوب یا نبی یعقوب یا نبی یوسف یا نبی موسیٰ یا نبی عیسیٰ جیسا تو امتحان نہیں تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ شدید امتحان تھا. اس کا علم ہے اور نبی کے پاس کن فیکن کی طاقت ہے, نبی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کربلا کو روک سکتے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کربلا کو روک سکتے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کربلا کو روک سکتے ہیں, لیکن کیا ہے, شاء اللہ ان یرانی قتیلا, اللہ کی مشیت ہے, ہم اللہ کی مشیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہم اللہ کی مشیت میں چینجز نہیں کرتے ہیں اور نہ کرنا پسند کرتے ہیں. ان کے پاس طاقت ہے لیکن وہ نہیں پسند کرتے ہیں یہ چیز مشیت میں ہاتھ ڈالنا, مشیت جب تک کہ خدا کی اجازت نہیں ہو سبحانہ و تعالی تب تک وہ مشیت میں چینج نہیں کرتے. جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ چینج ہی کی جائے تو پھر جب معصوم علیہ السلام جو ہے مشیت, جو پرانی مشیت تھی اس, جو اللہ کی نئی مشیت ہوتی ہے وہ نیا ول اور نئی ڈگری میں امام کا جو ڈائریکشن ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی مشیت, وہ زندہ کر سکتے ہیں, نبی عیسیٰ کے پاس طاقت ہے, نبی عیسیٰ نے کہا میں زندہ کرتا ہوں لیکن اللہ کی اجازت ہونی چاہیے میرے پاس, میں نابینا کو بینائی دیتا ہوں لیکن اللہ کی اجازت ہونی چاہیے میرے پاس, میں یا کچھ لوگ ہیں عجیب مسلمان ہیں ہمارے خود کچھ اپنے شیعہ تشیع کا دعویٰ کرتے ہیں, بولتے امام کیسے زندہ کر سکتا ہے, امام کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے, معصوم کے بھائی جب نبی عیسیٰ کے پاس, نبی عیسیٰ انی احی الموتا, میں زندہ کرتا ہوں لیکن خدا کی مرضی سے ساتھ ساتھ, اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا ہوں میں, اس سے اجازت لینی پڑتی, طاقت ہے میرے پاس. لیکن آصف بن برخیہ کے پاس طاقت تھی, انا آتی کبھی, میں تجھے عرش بلقیس لا کر دیتا ہوں آنکھیں کے جھپک سے پہلے پہلے تیرے سامنے ہوگا, لیکن کیا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے نہ آصف بن برخیہ اپنی کن فیکن کی طاقت استعمال کر سکتا ہے, نہ نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, نہ نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. سو طاقت ہونا معصومین کے پاس, جسے کہتے ہیں ولایت تکوینیہ یونیورسل اتھارٹی ہونا, کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن میں ہے اللہ نے اپنی مخلوقات کو یہ یونیورسل اتھارٹی دی ہے, یہ ولایت تکوینیہ دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا پاور ہے, لیکن یہ امتحان ہوتا ہے کہ تم پاور جو ہے نا میری مشیت کے خلاف نہیں استعمال کرو گے, میری مرضی کے خلاف نہیں استعمال کرو گے, جہاں جہاں میری مشیت ہے وہاں وہاں ہی تم استعمال کرو گے. اور ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا گیا جب مدینہ سے نکل رہے تھے, وہاں تم کو قتل کر دے گے جس طرح تمہارے جد امیر المومنین علیہ السلام کو, تمہارے والد امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کیا, جس طرح امام حسن علیہ السلام کو تکلیف دی, اور یہ سارے جو ہے امام حسین کو پتہ ہے, لیکن ایک مشیت ہے اللہ کی, آپ کو اگر اللہ سبحانہ و تعالی ایک مشیت کا حکم دے دیتا ہے آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور یہ معصوم کا امتحان اس میں ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر خضر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ وہ بچے کو قتل کر دو. بچے کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے, ہاں لیکن قتل کرنا جو ہے نا اللہ کی حکم کے ساتھ, اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوا, اللہ کے, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ تو نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ایسی ہے کہ جب جو صاحب امر ہوتا ہے, جس کے پاس کن فیکن ہوتا ہے, اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے, چاہے لوگ کو پسند ہو چاہے لوگ کو نہیں پسند ہو, چاہے عام لوگوں کے سامنے وہ چیز اچھی نہیں ہو, کیونکہ ان کے سامنے اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا علم محدود ہوتا ہے. جب یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اللہ کی حکمت آ جاتی ہے تو پھر الگ بات ہو جاتی ہے. وہ بچہ جو تھا پریشان کرنے والا تھا اپنے مومن ماں باپ کو, بالغ ہونے سے پہلے اس کو اللہ نے لے لیا, ماں باپ کے اوپر رحم کرنے کے کا ایک رحمت کا ایک وہ تھا انداز, اور یہ بچہ جو ہے آخرت میں جائے گا کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا, والدین کہاں جائے گے, جنت میں جائے گے. تو دیکھیں آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محدود لذت کو اللہ نے محروم کر دیا, جو ٹائم لمیٹڈ تھی کہ بچے کے ساتھ کچھ زندگی گزارتے 3-4 سال، پھر بچہ نافرمانی بندہ لڑکا ہو جاتا، پھر جہنمی ہو جاتا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ماں باپ بچے سے محروم ہوتے قیامت کے روز۔ تو اس لیے جو ہے اللہ نے دنیا میں انہیں اس بچے کو لے لیا، ماں باپ کو راحت دیتی اس پریش، ماں باپ کو غم ہوا لیکن ماں باپ مومن تھے، صبر کرے ماں باپ، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا بیٹا ان کو تابد ایٹرنلی دے دیا قیامت کے روز۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کرتے ہیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں کرتے۔ تو اسی لیے یہاں انشاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت ہے کہ میں شہید ہوگا، اور شاء اللہ تو بچوں کو کیوں لے جاتے ہو، بیٹی کو کیوں لے جاتے ہو، چھوٹے ننے علی اصغر کو کیوں لے جاتے ہو، شاء اللہ یعنی عورتوں کو، بیوی بہنوں بہن کو، بچیا کو، شاء اللہ ان یراہن سبایا، کس کو پسند ہوتا ہے، کس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کی بہن اسیری میں جائے، بہت بڑی بات ہے، لوگ شہید ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بچی آبرو وغیرہ جو ہے نا ظالم لوگوں کے ہاتھ نہیں پڑے، ان پر کسی کو نہیں پسند ہے۔ کتنا عجیب امتحان ہے امام حسین علیہ السلام کا، کتنا عجیب امتحان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا کہ لوگوں کی تہمتیں آنے لگ گئی تھی مریم علیہ السلام کی عزت اور آبرو پر، تو کہتی تھی یا لیتنی، یعنی کاش میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، یعنی میرے کو لوگ بھول جاتے، اس طرح تہمتیں لگاتے یہ یہود میرے اوپر، برے الزام لگاتے، غلط الزام لگاتے، آپ عورت کو قتل کر دے ہوئے، اگر عورت، میں نہیں بولتا آپ عورت کو، عورت یہ ہے کہ عورت اگر شہید ہو جائے اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی زبان اور مصیبتوں سے کو برداشت کرے، اور آپ جانتے انڈیا پاکستان میں کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، نہیں برداشت ہوتا ہے، پوری تکلیف عورت برداشت کر لے گی، لیکن غلط تہمت جو ہے نا آبرو پر جو تہمت آتی ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور اگر جو عورت اسیری میں جاتی ہے، آل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسیری میں جانا بنا چادر یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور رسول خدا کے لیے مصیبت ہے، اور دیکھیں رسول خدا کو علم ہے اور اس کے باوجود صبر کرتے، یہ امتحان دوسرے انبیاء کا نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں اور ان کی نواسیہ کو اس حالت میں، اسیری کی حالت میں تازیانے مارے جائے، چادریں چھینی جائے، تماچے مارے جائے، یہ علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اس کے باوجود صبر کرتے ہیں۔ تو اس لیے صبر کرنے والوں کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے درجے آتے ہیں۔ ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بلند درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا صبر بہت گہرا تھا، اور سب سے بڑا صبر ان کا اس پر ہی تھا، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا سننا، چاہے ماضی میں ہو چاہے امام حسین کے بعد آئے، ان سب کا جو حال ایک ہی تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریا کرنا اور صبر کرنا، اور بار میں امام عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا گریا کرنا اور صبر کرنا زیارت ناحیہ میں اور دوسرے اقوال میں۔ تو یہ جو مرحلہ صبر کا ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو کل جو ہے واللہ یحب الصابرین کا لفظ سمجھ میں آ جائے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار کی سب سے ٹاپ کوالٹی کیا تھی؟ صبر۔ اگر ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار میں سے بننا ہے، ہمارے پر مختلف قسم کی مصیبت آئے گی، ہمیں سامنا کرنا ہوگا صبر کے ساتھ۔ صبر اور بزدلی میں فرق ہے، صبر کا مطلب کوئی دوسرا اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ بزدل بھی صبر کا ایکسکیوز استعمال کرتا ہے، لیکن جو ہے جو سامنا کر سکتا ہے اور سامنا کرنے کے باوجود صبر کرے، کیونکہ سامنا کرنا جو ہے نا مصلحت میں نہیں ہے، حکمت میں نہیں ہے، اس کے پاس طاقت ہے لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے، پھر بھی صبر کرتا ہے. اس کا یہ صبر کرنے والوں کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی حل یعنی بے صبر ہو سکتا ہے لیکن صبر کرنا مصلحت ہے. امام حسن المجتبی علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جو بھی مصیبت ہوئی رسول خدا کو پتا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، پھر بھی انہوں نے جو نے وہ مصیبت کو روکا نہیں، نصیحت دی میرے آل بیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، مودت مودت مودت کی جو ہے جو اتنی نصیحت دی، پھر بھی جو ہے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نصیحت کا. رسول خدا روک سکتے تھے، بالکل روک سکتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو بتا سکتے تھے کہ وہ دن ایسا ہوگا جہاں پر ان لوگ آئے گے، اپنی شمشیر اٹھا لینا، زہرا علیہ السلام کو بچا لینا. اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس قدرت ہے، قلعہ خیبر ہے، فاتح بدر و حنین ہے، یہ کون 20-25 لوگ آ گئے، پورا لشکر بھی آ گیا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے کچھ نہیں ہے یہ، لیکن صبر کرنا اس پر. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، میں نے دیکھا کہ اس پر صبر کرنا جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کی مخالفت نہیں کر سکتے امیر المومنین سلام اللہ علیہ. یہ لوگ کو سمجھ نہیں آتی ہے، امیر المومنین نے صبر کیوں کیا، تب شمشیر کیوں نہیں اٹھائی، کیوں نہیں، کیا یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، بس جھٹلانے لگے ہیں. بھئی تمہیں امیر المومنین کی معرفت نہیں ہے تو بات ایسی نہیں کرے. امیر المومنین علیہ السلام وہی جو حکمت ہے، امام حسین علیہ السلام کو بتایا گیا کربلا میں تم شہید ہوگے، کربلا میں شہید ہوگے، رسول خدا نے کئی بار یہ بیان کیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پتا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں بولا کہ کربلا نہیں جانا. کیوں؟ شاء اللہ، اللہ کی مشیت کی مخالفت اہل البیت نہیں کرتے سلام اللہ علیہ. تو اسی لیے صبر جو ہے، صبر کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ہمیں صبر کرنا سیکھنا ہوگا. اگر ہم یہاں پر ہیں ہمیں اور صبر کا درجہ بڑھانا ہوگا، اور درجہ بڑھانا ہوگا. صبر کڑواٹ سے آتا ہے، صبر کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. لوگ جنگ میں جاتے ہیں، کبھی کبھی بہادری دکھانا صبر کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، صبر کے آنسو بہائے، بعد میں پورا جو 14 معصومین ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، 250 سال جتنا انہوں نے صبر کیا ہے، اتنا ہمارے، کیونکہ ہمارے معصومین کا صبر ایک ہے، پہلے کا صبر آخری کا صبر ہے، آخری کا صبر بیچ والے کا صبر ہے، تمام کا صبر ایک ہی ہے. اور سب کا صبر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں مصیبت الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ صبر کرنے والوں کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے. تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر ہمیں انصار میں سے بننا ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا صبر کرنا سیکھنا ہوگا، ہمیں صبر کرنا عمل کرنا ہوگا. صبر کرنے والا ہی ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار میں سے ہوگا. ہاں عزادارو، یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، اور صبر کرنا جو ہے وہ صفت انصار امام حسین ہے، صفت انصار امام مہدی ہے. جبھی قافلہ مدینہ منورہ سے نکلتا ہے تو ایک ایسا منظر ہے، یہاں پر جو ہے امکان ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام کو پتا ہے کہ آخری یہ جو سفر ہے کربلا تک پہنچنے والا ہے، لیکن پھر بھی امام نے صبر کیا. اور امام نے مدینہ، جو کہ مدینہ چھوڑنا امام حسین کے لیے ایک آسان چیز نہیں تھی، بہت مشکل کی چیز تھی. بچپن سے امام حسین اپنے پیدائش کی جگہ ہے، اپنے نانا کی یادگار ہے، اپنی اماں کی یادگار ہے، امیر المومنین کی یادگار ہے. ایسی جگہ چھوڑنا اور اپنے عزیزوں کو چھوڑنا، ان عزیزوں میں سے ایک عزیز ہے، ان کے دل پر کیا لگی ہوگی؟ وہ ہے کون؟ ام البنین. ام البنین یہاں پر رخصت کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج ام البنین کا ذکر ہو، کیونکہ ام البنین کا ذکر مجرب ہے، حالانکہ اس کے بارے میں تاریخ اتنی ہے نہیں، لیکن اس کے معجزات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بلند درجے کی ہستی ہے، بلند رتبے کی خاتون ہے۔ تو یہ سلام اللہ علیہا جو ام البنین جو ہے، ام البنین کے واسطے سے ساری حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ تجربہ ہے، جب بھی آپ کو کوئی بھی چھوٹا بڑی چھوٹی بڑی مشکلات آ جائے، آپ ام البنین سلام اللہ علیہا پہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ جب آپ ام البنین پہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، بہت سے مومن نے تجربہ کیا ہے، میں نے خود تجربہ کیا ہے ذاتی، وہ ماشاءاللہ چھوٹا سا سورہ فاتحہ دو منٹ کا بھی نہیں لگتا ہے، لیکن دل سے ہدیہ دے دو ام البنین سلام اللہ علیہ کو۔ تو یہ کیا، اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس کا رتبہ جو ہے تاریخ میں اتنا نہیں نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز ضرور یاد نظر آتی ہے، ان کی محبت جو تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت گہری محبت تھی۔ ام البنین کی محبت، یعنی ام البنین سلام اللہ علیہا جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ان سے شادی کی، تو ام البنین نے کہا کہ مجھے جو ہے فاطمہ نہیں بلانا، ان کا نام فاطمہ ہے۔ یہ آج کل کے زمانے میں آپ کو ایسی عورتیں نہیں ملے گی کہ جو اپنا نام تک قربان کر دے سلام اللہ علیہا، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اپنا نام قربان کر دیا۔ اور جب ہی بچے ہوئے تو چار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چار بیٹے دیے، ابو الفضل العباس، عبداللہ، جعفر، عثمان۔ یہ چار ایسے بہادر بیٹے تھے کہ چاروں نے کربلا میں قربانی دے دی۔ ام البنین کی محبت امام حسین میں اتنی گہری ہے کہ یہ کاروان امام حسین جب جا رہا ہے، آپ تصور کریں کہ ایک ماں جب ہی اپنے بیٹے کو خدا حافظ کر رہی ہے، دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ معمولی ماں کی بات کر رہا ہوں، جب ام البنین جیسی ماں جو کہ امام حسین کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پالی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے گہری محبت ہے، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جب امام حسین جا رہے ہیں، اس نے بھی حدیثیں سنی ہیں کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے، تاکید کرتے رہیے بیٹو تم قربان ہو جانا، امام حسین علیہ السلام تمہارے سامنے شہید نہیں ہو جائے، تم قربان ہو جانا امام حسین پر، امام حسین بچ جائے۔ تو یہی مدینہ منورہ جہاں سے رخصتی ہو رہی ہے کاروان امام حسین کو، سارے عزیز امام حسین کے جو چاہنے والے ہیں وہ آتے ہیں الوداع کرنے کے لیے، رخصتی کرنے کے لیے، اور ام البنین بھی ہوتی ہے۔ ام البنین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب امام حسین علیہ السلام کو اس طرح رخصت کر رہی ہے۔ جب قافلہ دوبارہ آتا ہے مدینہ منورہ میں، ام البنین کا استقبال دیکھے، وہی ام البنین جو قافلے کو الوداع کری، آج استقبال۔ تو قافلہ جیسے آتا ہے مدینہ منورہ کے اطراف میں، امام زین العابدین علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں داخل ہو گئے، لوگ خوش ہو گئے، لوگ خوشی سے استقبال کرے گے، ابن رسول اللہ آ گئے، بنات رسول آ گئی۔ نہیں، امام زین العابدین نہیں ایسا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ جس حالت میں امام زین العابدین آئے ہیں، اپنے بابا کا لاشا کا منظر جو ہے ابھی تک نظر آ رہا ہے، اپنا بابا کا سر جو نیزے پر ہے ابھی تک نظر آ رہا ہے، اپنی پھوپھی اماں جو بے چادرے کربلا کے رن میں میمنہ سے میسرہ دوڑ رہی تھی، وہ بھی منظر ہے۔ امام زین العابدین کے لیے یہ سارے غمناک حالات تازے ہیں، آخری دم تک تازے رہے، کیسے مدینہ والے خوشحالی سے استقبال کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیغام پہنچایا کہ اے مدینہ والے، جو امام قتل الحسین بکربلا، کہ امام حسین کی شہید ہو گئے ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اس کا استقبال کریں، تو خوشحالی کی حالت میں استقبال کرے. مدینہ والے نے سنا, گریہ ازاری ہونے لگی. تمام مدینہ والے, بڑے چھوٹے, عورتیں بوڑھے, سب نکلتے ہیں. وہ وہاں پر جہاں پر امام زین العابدین نے خیمہ نصب کیا. پھر بعد میں ایک بزرگ خاتون نکلتی ہے, آتی ہے, سنا امام حسین کا نام سنا, دل میں دھڑکن ہوئی, نکلا. ابو الفضل العباس کا ایک بیٹا تھا, اس کو گودی میں لیتے ہوئے نکل کر آتی ہے. اور یہاں پر ام البنین سلام اللہ علیہا کہتی ہے بشر سے کہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ام البنین ہوں, ابو الفضل العباس کی ماں ہوں, تو بتا مجھے کربلا میں کیا ہوا؟ شاہد الحال یہ ہے کہ امہ بشیر نے سنا کہ ام البنین حضرت عباس کی ماں ہے, تو ایک ایک کے بارے پرسا دینے لگا. قال اخبر, قالت له اخبرنی عن ابی عبد اللہ الحسین, کہتی ام البنین مجھے میرے حسین کے بارے میں بتا. کہا ام البنین ایک ایک کر کے, عظم اللہ لك الاجر فی ولدك عبد اللہ, تمہارے بیٹے عبد اللہ شہید ہوئے, میرا پرسا دے, میں پرسا دیتا ہوں. اور دوسرا ام البنین کہتی ہے مجھے حسین کے بارے میں بتا, مجھے حسین کے بارے میں بتا. کہتا ہے عظم اللہ لك الاجر فی ولدك جعفر, تمہارے بیٹے جعفر کی مصیبت پہ اللہ تمہارا اجر عظیم کرے. ام البنین نے کہا میں تجھے حسین کے بارے میں پوچھتی ہوں, لقد قطعت انیات قلبی, میرے دل کی جو رگے ہے وہ تو نے کاٹ دی, تو مجھے حسین کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا؟ پھر بعد میں بشر نے بتایا عظم اللہ لك الاجر فی ولدك العباس, تمہارے بیٹے عباس کے اوپر تمہارے صبر کا اللہ اجر عظیم دے. یہاں پر جبھی ام البنین نے عباس کا نام سنا, اپنے ہاتھ سے حضرت عباس کا بیٹا گر گیا زمین پر. ام البنین یہاں پر پریشان ہو گئی, اگر عباس نہیں رہے تو حسین کا کیا ہوا ہوگا؟ کہتی ہے تو مجھے حسین کے بارے میں بتا. کہا عظم اللہ لك الاجر فی ابی عبد اللہ الحسین, جب حسین کا نام سنا حسین شہید ہو گئے. ام البنین غش کے عالم میں گر گئی, اور جب اٹھی گریہ ازاری کرتی رہی, وا ولداہ وا حسینہ وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون.